dziękujemy za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lutego. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają poszukiwania 10-latka porwanego przez ojca w Gdyni. Zdaniem matki dziecko może być już za granicą. Kto wziął kredyt w firmie pożyczkowej i oddał wcześniej pieniądze, ma szansę na zwrot części kosztów. Nadal wieje. Na Pomorzu są nowe alerty. Na Śnieżce w Karkonoszach zakaz wstępu na szczyt. 10-letni Ibrahim uprowadzony w Gdyni przez ojca może być już w Belgii, tak uważa matka chłopca. Kobieta rozmawiała z synem przez telefon. Moje dziecko powiedziało, że wszystko dobrze i że papa dał mu jeść i pytał się, czy po niego przyjadę. Pani pytała syna, gdzie są w tym momencie? Nie, dlatego, że nie mogłam mu zadać takiego pytania. Dlatego, że mój były partner nie zna polskiego i on chciał, żebyśmy rozmawiali w języku, który on też rozumie. Ojciec dziecka to Marokańczyk mieszkający w Belgii. Według kobiety była to druga próba uprowadzenia chłopca. Wczoraj wieczorem na jednej z ulic w Gdyni mężczyzna najpierw zaatakował byłą partnerkę, a potem porwał 10-latka. Jego poszukiwania trwają od momentu zgłoszenia zaginięcia, mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Od momentu zgłoszenia zaginięcia my na poziomie pierwszym, a więc tym najwyższym w naszych procedurach, prowadzimy poszukiwania. Ta informacja została przekazana poprzez systemy policyjne do wszystkich jednostek w kraju, nie tylko, ponieważ dostęp do tej bazy mają również policje z innych państw, chociażby na terenie Europy. Oczywiście też została powiadomiona natychmiast Straż Graniczna, a więc te wszystkie procedury zostały natychmiast uruchomione. Uruchomiono też procedurę Child Alert w Polsce po raz czwarty. Klienci firm pożyczkowych, którzy wcześniej spłacili kredyt, mają szansę odzyskać część opłat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał trzem firmom zwrot pieniędzy w przypadku, gdy kredyt spłacono przed końcem umowy. Prezes urzędu Tomasz Chrustne poinformował, że decyzja dotyczy firm Vivus Finance, Zaplo i Banku Pocztowego. Wszystkie trzy spółki będą musiały poinformować konsumentów o możliwości złożenia reklamacji, a potem rozpatrzyć je w okresie nie dłuższym niż 60 dni. W ten sposób klienci otrzymają zwrot nadpłaconej prowizji. Firmy pożyczkowe będą naliczały zwrot tak zwaną metodą liniową. Na czym ona polega? Wyjaśnia Tomasz Chrustny. Obliczyć, jaka część kosztów kredytu przypada na jeden dzień, o ile dni został skrócony okres kredytowania i pomnożyć te dwie liczby. Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. Decyzja urzędu chroniąca klientów była możliwa dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. We wrześniu 2019 roku TSUE orzekł, że klient, który wcześniej spłaci kredyt, powinien mieć proporcjonalnie obniżone wszystkie koszty. Komisja Europejska pozytywnie o najnowszym projekcie budżetu Unii po 2020 roku. Propozycję wydatków przedstawił pod koniec ubiegłego tygodnia szef Rady Europejskiej. Przewiduje ona budżet na poziomie 1,95 biliona euro. Po południu w Brukseli projekt omówią ministrowie do spraw europejskich 27 krajów. W czwartek w Brukseli nadzwyczajny unijny szczyt poświęcony budżetowi. Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer powiedział, że najnowszy projekt wydatków wspólnoty na lata 2021-2027 to dobry start do negocjacji. Wprawdzie przewiduje on większe cięcia niż propozycja Komisji z maja 2018 roku, ale jest hojniejszy w porównaniu z ostatnią propozycją Finlandii. Jest oczywiste, że negocjacje budżetowe są zawsze bardzo trudne. Mamy nadzieję, że czwartkowy szczyt zakończy się pozytywnym rezultatem. Wśród pozytywów Erik Mamer wymienił świeże pieniądze w funduszu na transformację energetyczną w unijnych krajach oraz tak zwane środki własne. Szef Rady proponuje zasilić budżet podatkiem od plastiku, co sugerowała Polska, oraz wpływami z zezwoleń na emisję CO2, czego z kolei chciał Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż mocno wieje na północy Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wydano dla czterech powiatów województwa pomorskiego. Obowiązują do godziny 20. Na Warmii i Mazurach porywy już słabsze niż nocą. Dochodzą jednak do 60 km/h. Paweł Karpiszan. Od rana strażacy kilkanaście razy wyjeżdżali do usuwania połamanych przez wichurę drzew i konarów. Najczęściej usuwali je z dróg, a kilka razy także z linii energetycznych. Wcześniej rano w Mikołajkach, w powiecie nowomiejskim, drzewo przewróciło się na zaparkowane auto. Na szczęście w samochodzie nikogo nie było. W Elblągu wichura zerwała blachę z wieży katedry świętego Mikołaja. Blaszane elementy spadły na ziemię, nie robiąc nikomu krzywdy. Prądu nie ma teraz w kilku podolsztyńskich wsiach w gminie Jonkowo. Energetycy zapowiadają, że awarie zostaną usunięte do godziny 14. Według meteorologów wiatr w warmińsko-mazurskim osłabnie wieczorem. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Z powodu silnego wiatru Śnieżka niedostępna dla turystów. Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadził zakaz wstępu na szczyt.

artystycznie, dla niego zawsze był dobry i wielki czas. Peter Gabriel skończył w miniony czwartek 70 lat. No tak jak przy większości, zdecydowanej większości artystów w Trójce, nikt mu za bardzo czasu nie liczy. Przyznam, oj, czekam jakoś na wciąż te nowe pieśni wyśpiewane, jak to kiedyś ktoś pięknie napisał, głosem, jego głosem skargi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a my teraz do kącika, który jeszcze nie ma nazwy. Wciąż Państwa proszę o pomoc. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Trzeci utwór w tonacji, bardzo często podczas naszych wspólnych poniedziałków, to coś z repertuaru zespołu T-Rex. Moving by the sign, cosmetic veggie stealing from a skull. Madonna dollar destroyed by the holy rule. I know to move my child, just wish without your tools. Oh, I wanna be your casualty. Contortionist, barely save his cool. It's a rubberized handle by the electric spool, with a planetary pull and a magnetic fool, who were both told and wrote to look alike, welded to a stool. Przyznam, że może przez chwilę skłaniałem się do nazwy Kącik Reksia, ale stwierdziłem, że jednak, no jednak nie, trochę poważniej trzeba by było. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jak to ugryźć? W każdym razie najważniejsze jest to, że Mark Bolan i jego muzyka, jego zespół nie znikają, nie giną. Mam nadzieję, że dobrze ich ocalamy od zapomnienia. Casual Agent to przed chwilą płyta, przedostatnia płyta studyjna zespołu T-Rex, czyli Futuristic Dragon z roku 1976. Kradniemy coś z minionego weekendu. W sobotę miała miejsce na naszej antenie w Trójce w audycji Myśliwiecka 357 premiera nowej piosenki zespołu The Fruitcakes. Thank you. not black, no one. Well, I know he won't be back no more, and we could not go back no more and stay. A no właśnie, tak to brzmi. I co ja tu słyszę i co my tu słyszymy? No na przykład piękne harmonie wokalne, tak jakby trochę się nasłuchali The Beach Boys, ale to dobre wzorce. Trochę za dużo. A niech tam, niech mają. The Fruitcakes, nowa płyta, czyli Into the Sun, ukazuje się w marcu i to jest właśnie pierwszy jej zwiastun, Wherever. Taki tytuł ma ten utwór. W tonacji trójki teraz... Jazz, chociaż ja wiem, czy to jest jazz tak do końca, Jazz Pospolita z nowego swojego albumu. to pięknie gra. Jazzpospolita, płyta Przypływ, ta najnowsza. Polecam bardzo gorąco utwór, no nie tylko ten, całość. Utwór zatytułowany Rezerwat. To przed chwilą. W tonacji teraz jakoś mi to tak ładnie się złożyło z Jazzpospolitą. Wyle Jazz, zespół z Dublina z 2016 roku. Wszystko, czym jestem, jest twoje. Everything I am is yours. To przepiękny utwór. Ta płyta zresztą tak gra w całości. Where have you been all my life? Zespół Villagers. Irlandzka grupa z 2016 roku. No to jeszcze raz. beckoning, their sirens softly call. All the fantasists and fetishists are preparing the ball. When you've been stuck here on the doorstep with nothing to forsake, well, you might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the tenderness I felt has been replaced by something new. And in the orgy, I can vaguely hear the outline of your call. Well, I might as well be anyone's at all. Every memory is sailing to the kingdom of your soul. As you patiently await, I lose all sense of self-control. You were the lighthouse to my broken boat, but I've left you behind. Now I might as well be anyone's to find. Take my ball. Set myself on fire, and the funeral was quick as I lay lifeless on your pyre. Well, it's a kind of desperation, and it's just something you can't fake. Oh, I might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you. But the unity I felt has been replaced by something new. Now I am Helen, I am Mary Jane, I am Robert, I am Paul. Oh, I might as well be anyone at all. Said I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be. Conor O'Brien i jego przyjaciele Villages. Piękna płyta. Where Have You Been All My Life? No i polecam nie tylko ten album z ich dyskografii, ale właściwie można byłoby dźwiękowo przekartkować całość. Villages w tonacji, no właśnie u nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. U nas, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Luty w pełni, tak dzisiaj jechałem sobie tutaj na Myśliwiecką 357, zrobiłem zdjęcie z deski rozdzielczej mojego samochodu, na którym widniała wartość temperatury w lutym, 12 stopni i to było po godzinie, no powiedzmy, że w okolicach godziny 9. Że tak jest, to mogę się cieszyć tylko z jednego powodu, bo właściwie już można prezentować fragmenty tej płyty, ale poza tym nie wiem, czy są powody do hurra optymizmu. No ale płytę gramy. People crying. Chyba pierwszy raz przy tej muzyce, tak powiem, niech zima zimą będzie, a wiosna wiosną, bo jakby tak trochę cieplej się robi. Living in Another World, zespół Tok Tok, płyta The Color of Spring. No jeszcze nadejdzie ten czas adekwatny bardziej do tej muzyki, to Państwu obiecuję, chociaż dzisiaj kilkanaście stopni, no przynajmniej w Warszawie. W tonacji teraz przepięknie Morrissey. Everything I know, oh, oh, deserves. A jakoś nie możemy narzekać w ostatnich latach, że Mozer nie nagrywa albo nie jest czynnym artystą. W ubiegłym roku California Sun, jego album z przeróbkami utworów innych, nazwijmy to mistrzów, w 2017 Lowena High School, z którego przed chwilą jeden utwór, no a w marcu tego roku nowa płyta I Am Not a Dog on a Chain, tak będzie zatytułowana. Dobrze, chyba za każdym razem dobrze jest sobie go przypominać. Czekamy na nową muzykę Morrissey'a. Będzie 11 piosenek na tej nowej płycie. A na koniec dziś od nas, od Tonacji Trójki, Lights and Motion. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Do wyboru, do koloru, tak można by określić trasy za naszą południową granicą. Amatorzy wędrówek znajdą w Czechach łatwe szlaki, na które można się wybrać całą rodziną, ale są i trasy dla wytrawnych piechurów. Jaki szlak dzisiaj zaproponujesz naszym słuchaczom? To pytanie kieruję do mojego gościa, Iwany Bilkowej z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Ja mam dzisiaj taki szlak, który jest w regionie Sokolowsko. Jest to zachodnie Czechy i granica Czech z Niemcami. Trasa mierzy 27 km i wjedzie asfaltowymi, utwardzonymi drogami oraz zwykłymi drogami leśnymi, także na taką trasę możemy wyruszyć, jeżeli pogoda nam troszkę nie sprzyja. Piękna trasa wjedzie przez park krajobrazowy Sławkowski Las z doliną rzeki Ohře. Romantyczna dolina rzeki Ohře, ulokowana między Karlovými Varami a Loktem, należy do chronionego parku krajobrazowego. Ta cała dolina ma długość 8 km i bardzo ciekawy jest fakt, że w XIX wieku to było bardzo ulubione miejsce przez gości oraz kuracjuszów, którzy dotąd przyjeżdżali z Karlových Varów. Wyruszymy z miejscowości Sokolov. Możemy się zatrzymać tutaj w muzeum, w palacu albo na basenie pływackim, zależy kiedy będziemy wędrowali po tym naszym szlaku. Przejdziemy następnie przez miejscowości Hruškova, Nadlesí i Dvory, stąd jest piękny widok na panoramę Rudav. I kontynuujemy naszą trasę do miasta Królewskiego Loket, który jest znany ze zamku obronnego i jego historia sięga XII wieku. Może niektórzy nasi słuchacze obejrzeli film Casino Royale i właśnie to miasto, gdzie się odgrywa cała ta kolacja, nie jest w Czarnogórze, ale jest to tutaj właśnie przed hotelem. Zamek Loket zawdzięcza prawdopodobnie swoją nazwę rzece Ohři, która właśnie tutaj robi takie przepiękne zakole. Był to bardzo ulubiony zamek przez rzymskiego cesarza Karola IV, oczywiście też czeskiego króla. Dla tych, którzy mają mocne nerwy, to zapraszam do miejsca, gdzie są pokazane nie tylko narzędzia tortur, ale nawet są tutaj i dźwięki. Dla tych, którzy kochają za sztukę, zapraszam na freski, które pochodzą tutaj z XV wieku i najczęściej są tutaj wyobrażenia ogrodów, ptaczków oraz roślin. No i pomiędzy miejscowościami dalej Staré sedlo i Královské Poříčí znajduje się rzadki zabytek przyrody Sokolovská pánev. Jest to zapadlisko powstałe wzdłuż Ruda. No i jak pójdziemy troszeczkę dalej i dalej w kierunku właśnie naszego miasta, z którego wyruszyliśmy, to naszą trasę zakończymy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unosiu, obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie, idę do Euro na promotynki. Jeszcze tylko dzisiaj. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch, klasa A++ w promocji za 1365 zł. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofar. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głową.